zaczynają rajd. Z lewej na prawo działo robi fight. Oddech ciężki, alkohol, nie miętowy light. Pan hajt pije nienawiści koktajl. Eliksir to duży mu krew i myśli. Z hajcem w garści po lokalach wyścig. Pijackie ruchy, zdebiowane myśli. Bardzo, bardzo wkurwia tu wszystkich. W locie złapał buch, ciało zwalnia ruch. Oczy ma szalone, chyba spuch. I'm fucked, żeby widzi obraz za migi. Pali dużo jak bigi, w kolanach dygi. Jest gorąco krwi, stryżeni kity wszystkim. Bardzo źle, proszą żeby wystygł. Pan hajt, ultra zrabka, muchlarz. Poważni ludzie mówią o taki kutas. Z wielkim ego, za kompleksiały kutas. Mutant, stojąca na ulicy puta. Chyba będzie gorączka i w zębach koszula. Nie ma pieniędzy, atakuje na fula. Ktoś złapie gula, będzie awantura. Wyszła słoma, buta, totalna wichura. Rano pizda pod okiem i skopana dupa. Wciąż tak żyjesz? Palisz głupa? Taki los przechodzonych kowbojów. Hip-hopowców nie rozumiejących hip-hopu. Nie sztuka najebać się i znaleźć w rynsztoku. Nie sztuka cały dzień siedzieć w cieniu bloku. Nie sztuka kopiować cudze teksty drukać. Nie sztuka, to żadna sztuka. Nie sztuka cały dzień jointy palić. Nie sztuka znaleźć się na białej sali. Nie sztuka cały czas walić. Nie sztuka, to żadna sztuka. Doktor szmata w swoim laboratorium. Tworzy niekontrolowanej substancji terytorium. Niebieskie światło, ja żyję jak w prosektorium. Na alter ego spadnie zbrodni odium. Nie zatrzyma się w swym szturmie na podium. Szuka rap panaceum, tworzy pandemonium. W mezurach retorta substancja słowna. Przejaśniona jest zbyt dosłowna. Kulawa balada o szerokich spodniach. O spędzonych na ławce tygodniach. Kompleksach i seksistowskich poglądach. Doktor szmata 0700 brudny kontakt. Weź to odrzuć, weź to odstaw. Samo zło zawiera ten kompakt. Znów powiedzą w telewizyjnym dzienniku. Kilku małolatów pod wpływem narkotyku. Zakopało na śmierć dwóch rówieśników. Nie mieli ku temu powodów szczególnych. Łyse głowy, szerokie spodnie, wygląd schludny. Doktor szmata, pan hajt, pan wszyscy szajs, szajs. Doktor szmata, pan hajt, pan wszyscy szajs, szajs. Doktor szmata, pan hajt, pan wszyscy szajs, szajs. Doktor szmata, pan hajt, pan wszyscy szajs. Historia ta będzie się powtarzać. Jej finał zostawiam wam bez komentarza. Dwóch wyrachowanych i bez talentu. Kombinuję plan nowego przekrętu. Gdzieś na wielkim blokowisku biały dzień. Siedzą na ławce i śpiewają sobie refren ten. Nagrać bójkę, szarpnąć kasę. Ruszyć w trasę, żyć z wypasem. Może puszczę, może kaset. Będzie dobrze, masz tą pracę. Prosty facet, nowy raper. Łysa głowa, słaby akcent. W zamyśle prawdziwa osiedlowa akcja. Czy zrobią karierę, czy będzie owacja. Czy mają atuty i czyja jest racja. Czy charakterny album, czy kompilacja. Na razie ławka, browar, totalna stagnacja. Może na szczęście, nic nie powiem więcej. Nic nie powiem więcej. Doktor szmata, pan hajt, pan wszyscy szajt.